że są prawdy objawione? Czy wierzysz, że to zdarzyć się może? Czy tylko to idzie tak, jak teraz to widzisz? Nadzieja jest matką głupich. Na środku sceny, przez wszystkich opuszczeni, ważą się losy twoje. Tak jest niebezpiecznie i chyba bym oszalał, jeśli prawdy bym nie znał. Kto tu jest za mną, kto tu stoi? Czy wierzysz, że są księgi zapisane? Jak słońce wczoraj wstało, to i dzisiaj wstanie. Czy tylko wszystko jest wiszącą liną? Zaś Bóg przegrał wczoraj z kokainą. Wołajcie innych do zabawy, jeśli to jeszcze jest zabawą, jest. Wołajcie innych do zabawy, jeśli to jeszcze jest zabawą. Czy wierzysz, że jest Bóg jedyny? Czy wierzysz, że przed Nim odpowiesz za swe czyny? Czy myślisz jednak, że jest ich wielu? A każdy w innym kościele. Na środku ołtarza kapłan ręce unosi, gdy kościelny stacon wśród ludzi sprawnie krąży. Chyba bym oszalał, jeśli prawdy bym nie znał. Kto tu jest, kto za mną stoi? Czy wierzysz, że Bóg chce wyczcić go jednako? I sam to powiedział już kiedyś bardzo dawno. Czy tylko to jest tak, jak jest wygodniej? A może niewygodniej, tylko modniej. Wołaj tam ludzi do zabawy, jeśli to jeszcze jest zabawa, jest. Wołajcie innych do zabawy, jeśli to jeszcze jest zabawą. Bunkera, do you believe in Jesus free?